Suzanne Bosman. Goedemiddag. Nog niet zo lang geleden beloofde Shell nog vol in te zetten op vergroening. Maar deze week maakt het bedrijf bekend dat de inzet op duurzaamheid teruggeschroefd wordt. Terwijl er intussen goed wordt verdiend aan olie en gas. Kritische aandeelhouders laten zich horen straks in één vandaag. Eerst hoofdaanklager Strafhof wil dat bedreigingen stoppen. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Intimidatie van mensen van het internationaal strafhof in Den Haag moet stoppen, zegt de hoofdaanklager. En ook moet er een eind komen aan pogingen om lopende onderzoeken te beïnvloeden. Van verschillende kanten staat het hof onder druk om geen strafzaak te beginnen tegen premier Netanyahu en andere Israëlische kopstukken. Overigens wordt het hof door Israël niet erkend. En het hof doet ook al jaren onderzoek naar mensenrechten schendingen door Hamas. De politie in Parijs heeft 91 mensen aangehouden na een pro-Palestijnse demonstratie van studenten. De betogers hielden sinds gisteren de hoofdgebouwen bezet van de prestigieuze Sciences Po Universiteit, meldt buitenlandredacteur Rutger Mazel. Er zou onderhandeld worden al de hele tijd, nacht en ochtend, over een ultimatum. En daarin zouden ze dan vandaag die bezetting moeten stoppen. Maar een student zegt ook daar tegen de lokale pers dat ze zich daar dus niet aan wilde houden. En toen is de politie overgegaan tot ontruiming. Dat was dus rond het middaguur vandaag. De betogers eisten een onderzoek naar de banden van hun universiteit met Israëlische universiteiten die bij mensenrechten schendingen in Gaza betrokken zouden zijn. Israël maakt zich daar schuldig aan genocide, vinden de studenten. Ook bij andere vestigingen van Sciences Po werd gedemonstreerd. In populaire films, ik sla iets over, Rusland heeft uitgehaald naar de Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron. Op bezoek in Kiev zei Cameron dat Oekraïne de Britse wapens die het krijgt mag gebruiken om zich tegen de Russen te verdedigen. En ook zei de minister dat er, zolang het nodig is, ieder jaar 3 miljard pond beschikbaar is voor Oekraïne. Het Kremlin spreekt van een directe escalatie en noemt de uitspraak van Cameron gevaarlijk en zorgwekkend. Ook een opmerking van de Franse president Macron is slecht gevallen in Moskou. Macron sluit niet uit dat er westerse troepen naar Oekraïne gaan. In populaire films is steeds minder seks te zien. Een Britse filmanalist deed er onderzoek naar in samenwerking met het tijdschrift The Economist. In 2023 was er bijna 40% minder seks te zien dan in 2000. Volgens het onderzoek komt de daling onder meer doordat jongeren minder seks willen zien en meer verhaallijnen die lijken op hun eigen leven. Voor het onderzoek zijn 250 meest winstgevende internationale films bekeken, waaronder superheldenfilms. De daling is het grootst bij actiefilms en thrillers en het minst bij romantische films. Even de blaadjes. Ik moet even van een blaadje op dit moment. Door de aanhoudende overstromingen is het dodental in Kenia gestegen naar minstens 200 mensen. Dat hebben de Keniaanse autoriteiten vandaag bekend. Het land kampt sinds maart met hevige regenval en overstromingen. De Chinese maanlander is op weg naar de achterkant van de maan. In de buurt van de Zuidpool moet hij 2 kilo stof en stenen verzamelen. Als het allemaal lukt, is het de eerste keer dat er materiaal van de achterkant van de maan naar de aarde komt. Feyenoord-trainer Arne Slot is vol vertrouwen dat hij trainer wordt van Liverpool. Maar op een persconferentie in Rotterdam zei Slot dat er officieel nog steeds niks is bevestigd. Een week geleden zei Slot ook dat het nog niet rond was. Nou, Vitesse heb ik niet. Ja, een bericht over Vitesse, maar dat heb ik even niet. Dan gaan we iets anders doen. Een dag na de lancering van de crowdfundingsactie om Vitesse uit financiële problemen te krijgen, is er al 1 miljoen euro opgehaald. Dat heeft clubicoon Theo Jansen aangekondigd op X. Hoi Vitesse-naren. Het miljoen is bereikt. En daar zijn we heel dankbaar voor en trots op. Dus dank je wel, maar we zijn er nog niet. Dus blijf alsjeblieft doneren. Verschillende restaurants en winkels geven een deel van hun winst aan de Arnhemse club. Of ze zijn een speciale actie gestart. Deze ondernemers vertelden aan streekomroep RTV Connect waarom dat zo belangrijk is. We lazen dat je ook eigen initiatieven mag ontplooien. En wij kunnen eigenlijk maar één ding. Dat is toffe t-shirts maken. Dus er is een ontwerp uitgekomen in het geel-zwart hart. Samen met een combinatie met een adelaar. En die hebben we online gezet en toen was het boom. Ja, we hebben besloten om de fooi van dit weekend af te staan aan Vitesse. En van onze eigen maken we daar een mooi bedrag van. Wij vinden dat Vitesse moet blijven bestaan. Maar wij vinden ook dat ze er eigenlijk wel van bovenaf bij Vitesse een rommeltje van gemaakt hebben. Maar we mogen Vitesse niet verloren laten gaan. In totaal heeft Vitesse een schuld van 19 miljoen euro. Twee weken geleden kreeg de club 18 punten in mindering, omdat ze niet aan de licentie-eisen van de KNVB voldoet. Dat betekende ook degradatie naar de eerste divisie. Die crowdfundingsactie eindigt over twee weken. De Eskimo-laan in Dronten krijgt bij de volgende jaarwisseling een nieuwe naam. Na een klacht deed de gemeente onderzoek en concludeert nu dat de naam als racistisch kan worden ervaren. De term Eskimo wordt door kolonisten gebruikt voor de oorspronkelijke bewoners van Arctische gebieden van Alaska, Canada, Groenland en Siberië en wordt daarom als denigrerend ervaren. Zelf spreken de oorspronkelijke inwoners liever van Inuit of Yupik. Zo gaat de straat in Dronten niet heten, dat wordt de IJsbaanlaan. En het weer, het regent op veel plaatsen, maar van het zuiden uit wordt het droger. Morgen begint droog met wat zon, later bewolkt en van het zuiden uit kans op buien. Het wordt 17 graden. Zondag verandert er weinig. Dankjewel Jan. Naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Die ziet dat het goed druk is op de weg, Edwin. Klopt, Suzanne. Heel erg druk op de weg. Er staat 700 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En het regent. De meeste files staan in Noord-Brabant en het midden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Waardenburg. Een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel. Drie kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Harestein en Werkendam. Een uur oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein. 20 minuten. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Horst en Grubbevorst een half uur vertraging. Daar ligt water op de weg, één rijstrook is dicht. Ster. Van een digitaal paradijs tot een game-achtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Soldaat van Oranje, de musical. Bezoek de voorstelling en geef de geschiedenis door. Morgen is vandaag. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste twee maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Op 4 mei niet demonstreren en tijdens de 2 minuten stilte al helemaal niet. Een overgrote meerderheid vindt protest rondom dodenherdenking niet kunnen. Straks meer resultaten van de nieuwste peiling van het opiniepanel. Feit of fictie, Ruben, een bijzonder waterkanon. Ja, een Chinees waterkanon dat volgens de Telegraaf vele tientallen kilometers ver kan schieten. Het zou de Chinezen goed van pas komen in hun zeeconflict met de Filipijnen. Maar komt het inderdaad ook zo ver? Nou, dat horen we zo meteen. Nu eerst Shell gaat weer vol op fossiel. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Shell gaat meer olie en gas oppompen. De vraag is groot en het bedrijf kan er veel geld mee verdienen. Bleek ook afgelopen kwartaal. Toen maakte Shell 7,7 miljard euro winst. Ruim 1 miljard meer dan werd verwacht. Duurzame energie levert het bedrijf, Ruben, een stuk minder op? Ja, die winst bleef steken op $163 miljoen. Nog steeds een hoop geld, maar vergeleken met 7,7 miljard natuurlijk vrij laag. In maart van dit jaar besloot Shell ook om klimaatdoelstellingen terug te schroeven en minder geld in duurzame energie te stoppen. Toch is er ook druk op het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatrechtszaak tegen Shell. In het najaar beslist de rechter in hoger beroep of het bedrijf zijn CO2-uitstoot moet terugbrengen. En gisteren verscheen een brief vanuit aandeelhouders, waarin Shell wordt opgeroepen om de activiteiten in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. Mark van Baal, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer van Baal, u bent van Follow This, dat is een groep beleggers die vindt dat de olieindustrie sneller moet vergroenen. Die brief waar u het net over had, komt uit uw koker. Wie hebben hem allemaal ondertekend? Ja, een stuk of 15 grote pensioenfondsen en beleggers, waaronder Amundi in Frankrijk. Die hebben 2 biljoen onder beheer. AXA, een aantal grote Britse pensioenfondsen. In totaal hebben ze 4 biljoen onder beheer. Dat is 20 keer zo groot als Shell. En die vinden allemaal dat Shell een hoofdrol moet spelen in die energietransitie en niet op de rem moet staan. Ja, want dat is wat ze in feite ook met de berichten die gisteren naar buiten kwamen nu doen, op de rem staan? Ja, klopt. Ja, Shell wil, dat is nu wel duidelijk, laten we zeggen de Shell top. Ik denk dat binnen het bedrijf heel veel mensen anders willen. Maar de Shell top wil zo lang mogelijk doorgaan met fossiel. Omdat ze daar nu eenmaal op dit moment enorm veel geld mee verdienen. En niet investeren in schone energie. Nou ja, de aandeelhouders moeten dan ingrijpen. Want die hebben een veel groter belang dan Shell. En dat is de wereldeconomie die gevaar loopt door klimaatverandering. Mm-hmm. Aandeelhouders willen ook geld verdienen. Ja, maar die kijken naar de middellange en lange termijn. En die zien dat doorgaan met fossiel zowel gevaarlijk voor Shell is... als voor al hun miljarden die ze beheren hebben. Omdat klimaatverandering een hele grote bedreiging vormt voor de wereldeconomie. Extreem weer, overstromingen, mislukte oogsten, vluchtelingenstromen. Dat zijn allemaal negatieve factoren voor de wereldeconomie. Mm-hmm. Die pensioenfondsen zeggen, ja, wij hebben dat geld in beheer voor onze pensioendeelnemers. Dat moeten we over tientallen jaren kunnen uitkeren in een fatsoenlijke wereld, maar ook in een goede wereldeconomie. En daarom grijpen ze nu in. Mm-hmm. Ja, en is er al antwoord van Shell? Want hoe kijken ze daar naar uw brief? Nou, Shell heeft het antwoord eigenlijk al gegeven toen ze de agenda van hun aandeelhoudersvergadering publiceerden. En die zeggen zoals elk jaar, aandeelhouders, hier moet je tegenstemmen. Dus daarmee zeggen ze eigenlijk, aandeelhouders, wij willen niet in lijn met het akkoord van Parijs werken. Wij willen doorgaan met fossiel. En jullie moeten dus tegen die resolutie van Volodis stemmen. Dat doen ze al jaren. Alleen nu zeggen ze dat niet alleen tegen Volodis, maar tegen hun grootste aandeelhouders. Dus dat is nogal een verschil. Ja. Nou is het zo, klimaat voor de aandeelhouders is van belang. Maar Ruben, geld speelt ook wel een grote rol. Ja, er is nu eenmaal meer geld te verdienen in de fossiele sector dan in de duurzame sector, vertelt Mathieu Blondeel, universitair docent energie en klimaatpolitiek van het Instituut van Milieuvraagstukken. Als je investeert in een conventioneel olie- en gasveld, dan heb je een return on investment van boven de 10%. Maar als je investeert in een hernieuwbaar project, denk aan een project zoals wind op zee bijvoorbeeld, windmolenparken op zee, zit je aan een return on investment, een winst van 6-8%. Dus dat is eigenlijk een hele simpele rekensom die aantoont dat er een markt is daarvoor en dat er gewoon simpelweg veel meer geld te verdienen valt met fossiele investeringen dan met hernieuwbare investeringen. Ja, meneer Van Baal, als je Blondeel zo hoort, dan denk je, ja, eigenlijk moet het hele systeem anders. En moet je dan niet aankloppen bij bijvoorbeeld overheden om die verduurzaming, om die vergroening makkelijker te laten verlopen? Ja, natuurlijk, overheden moeten ook hele harde maatregelen nemen. Wij kiezen voor de aandeelhouders, want die moeten ook heel duidelijk aan Shell maken dat die ruim 10% die ze maken, dat die heel snel voorbij is. Hè. Laten we wel voor ogen houden dat ze kunnen zulke belachelijk hoge winsten maken, omdat ze heel veel kosten die ze veroorzaken niet hoeven te betalen. Hè, de gevolgen van klimaatverandering. Zodra ze een CO2-belasting kunnen kiezen krijgen, zodra ze moeten gaan betalen voor de gevolgen van klimaatverandering, is die ruim 10%, blijft daar niks meer van over. En dan is het heel gunstig om in wind en zon te zitten. Want 6-8% is ook gewoon een prima rendement voor een bedrijf. Mm-hmm. En veel minder risicovol. Ja, maar consumenten, die blijkbaar willen die ook fossiel. Die tanken benzine, die stoken nog op gas, koken op gas. Ja, het lijkt alsof ik Shell hoor. Consumenten. Nou ja, als wij er ook harder om vragen. U als aandeelhouders bent ermee bezig. Maar als de consumenten misschien ook wat meer druk zouden zetten. Ja, dat is de kaart die de olieindustrie altijd speelt. Ja. Het is niet onze schuld, het is jouw schuld. Jij consument wil die olie en gas. Nou, ik denk dat consumenten helemaal geen olie en gas willen. Wij willen energie, dat is duidelijk. En we willen schone energie. En dat moeten zij gaan leveren. Zij zijn de systeemplayers. Zij kunnen het systeem veranderen. Wij als consumenten kunnen het systeem niet veranderen. Ja. Nog niet zo heel lang geleden, Ruben, liet Shell toch nog een ander geluid horen. Inderdaad, Shell liet de afgelopen jaren zien veel in duurzame energie te willen steken. Bijvoorbeeld over waterstof. Directeur van Shell Nederland, Marjan van Loon, zei daar toen bij Opeen het volgende over. Natuurlijk zien wij hier een toekomstig model, hè? Een verdienmodel in voor ons bedrijf. Ja. Ik moet heel vaak uitleggen op podia dat mensen zeggen, ja, maar jij zegt wel energietransitie, maar jij meent het niet, want dan moet je diesel uitzetten, benzine uitzetten, die vrachtwagens waar je nou, waarom zou je ze omzetten? Maar dat is precies wat jij zegt, Anna. Wij zien echt wel dat over 10 jaar, dan zijn er nieuwe energiesystemen voor alle gebruikers, de vrachtwagens, de vliegtuigen. Waarom zouden wij daar niet succesvol in kunnen zijn? Ja, dat geluid ontstond tijdens de coronacrisis, legt Blondeel uit. Toen stonden de prijzen voor olie en gas onder druk, omdat de vraag een stuk minder was. Het bedrijf maakte toen de analyse dat winst misschien wel te maken was via duurzame initiatieven. Maar dat is nu wel weer heel anders, zegt Blondeel. Het is nu op hele korte termijn denk ik dat het heel duidelijk is dat de ambities zijn wat ze zijn. En dat is inderdaad een terugkeer naar de core business. Een terugkeer naar, we moeten inzetten op fossiele activiteiten, omdat die het grootste winstpercentage kunnen garanderen en genereren. Nu op middellange en lange termijn denk ik dat er ook heel wat andere factoren natuurlijk een rol gaan spelen. En die misschien wat meer vraagtekens zetten bij de huidige strategie. Ja, meneer Van Baal, als je zo Van Loon, hè, in de tijd als nog de baas bij Shell in Nederland hoorde en je ziet wat er nu gebeurt, wat denkt u dan? Nou ja, als Shell toen maar wat had gedaan wat Marjan van Loon beloofde, groots investeren in duurzame energie, dan had de wereld er nu heel anders uitgezien. Kijk, de winst in duurzaam is er nog nauwelijks, omdat Shell er nog nauwelijks in investeert. Ja, Blondeel heeft wel gelijk. Het is, dus op heel korte termijn is er nog heel veel geld te verdienen met olie en gas. Maar alle investeringen die zo'n bedrijf doet zijn over 10, 20 jaar. Ja, en dan moeten we toch echt een heel ander energiesysteem hebben. Ja. Dus om nu nog in te zetten op olie en gas, wat over 10 jaar gehalveerd moet zijn. Ja, dat is natuurlijk heel erg onverstandig. Ja. Nu bent u met die brief gekomen. Al langer voert u met Follow This de druk op Shell. Er is ook nog dat hoge beroep van Milieudefensie onder andere tegen Shell. Dat loopt nog, dat horen we eind van het jaar, hoe dat verder gaat. Wanneer denkt u dat Shell bij zou kunnen draaien? Nou ja, als de aandeelhouders een duidelijke richting aangeven. Ook die andere aandeelhouders, op de aandeelhouders gaan. Dus daarom zetten wij het op de agenda. Dat de aandeelhouders kunnen laten zien, wij willen echt een andere koers. Wij willen dat jullie je emissies omlaag brengen. Dat is Shell niet van plan. Hè? Shell wil nog groeien in gas bijvoorbeeld. Nou, om Parijs te halen moet de wereld zijn emissies, zijn CO2-uitstoot halveren in de komende 10 jaar. Nou, daar wil Shell nog niet aan meedoen. Dus daar moeten ze aan meedoen. En de aandeelhouders, de rechter, de overheid, de consument, ja, iedereen moet ze daarop wijzen. En dan hopelijk gaan ze het licht zien in de boardrooms van Shell. Hoe is dat vergeleken met andere grote concerns? De Exxons bijvoorbeeld in de wereld? Als je Shell dan plaatst in een rijtje? Nou, eigenlijk ontlopen ze elkaar allemaal niet zoveel. In Europa wordt wat meer aan greenwashing gedaan. In Amerika zeggen ze gewoon, wij zullen de last man standing zijn. Wij gaan stug door met de olie en gas. Daar zijn ze ook wat agressiever. Hè? We hebben nu een rechtszaak van ExxonMobil aan onze broek. Maar als je gewoon uitzoomt, dan zijn eigenlijk al die bedrijven willen gewoon doorgaan met olie en gas. Omdat we hebben daar te maken met bestuurders die gewoon groot zijn geworden in olie en gas. Daar heel succesvol in zijn geweest en die zich niet kunnen voorstellen dat je met wind en zon ook geld kan verdienen. Ja, nu probeert ze iets anders te laten zien. Dank u wel, Mark van Baal was dat van Follow This. Zometeen is onze verslaggever al enigszins aan het weekend begonnen. Die is namelijk te vinden in de kroeg in Utrecht. Want daar wil de Partij van de Arbeid de Bruine Kroeg de monumentale status geven om dit type café toch te behouden. Voor het verkeer, naar Edwin. Het is erg druk op de weg met bijna 700 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg en het regent. De meeste files staan in Noord-Brabant en het midden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein is de vertraging een half uur. Eén vandaag. Ja, Ruben, er is ook wel eens goed nieuws. Goed nieuws bijvoorbeeld voor dieren nu in België. Zeker, want het welzijn van dieren wordt daar in de grondwet opgenomen. Een 2/3 meerderheid stemde vannacht voor de wetswijziging en de Senaat die was al eerder akkoord gegaan. Dierenliefhebbers in België zijn door het dolle heen. Voor Anne Geef, directeur van dierenrechtenorganisatie Gaia, was het dan ook een korte nacht. Wel, het is pas gestemd om 1 uur. En natuurlijk, ja, wij zaten dan vol adrenaline. Dus ik ben eigenlijk pas gaan slapen om 4 uur. En dan werd ik wakker gebeld om 7 uur voor interviews. Dus, maar bon, het belangrijkste is natuurlijk dit historisch resultaat. Dus we zijn heel blij. Ja, brak, maar vooral ook heel blij. Ja, maar wat gaat dit nou veranderen voor de dieren in België? Nou, voorheen stond er daar niets over dieren in de grondwet. Dat gaat dus veranderen. Letterlijk luidt de wettekst die is aangenomen bij de uitoefening van een respectieve bevoegdheden streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel. En Anne Geef die legt voor ons even uit wat dat nou precies inhoudt. Het feit dat dieren nu een plaats krijgen in de Belgische grondwet is niet zomaar symbolisch. Dat gaat natuurlijk ook impact hebben op wetten die gestemd worden, maar ook op hoe rechters naar gevallen van dierenmishandeling kijken. En dat dierenwelzijn, als het moet afgewogen worden tegen andere belangen, zoals religieuze belangen enzovoort. Ik denk maar aan het onverdoofd slachten, dat helaas in Brussel nog altijd toegelaten is, dat dierenwelzijn zwaarder zal wegen. Maar gaat dat dan ook betekenen dat bijvoorbeeld de bio-industrie stopt en dat de slachthuizen waar Anne Greve het over heeft, dat die dichtgaan? Nou, de tegenstanders die zeiden pas nou op, want straks dan kunnen we helemaal geen vlees meer eten. Nou, volgens de Geef zal dat niet gaan gebeuren. Dieren krijgen wel bescherming voor hun welzijn, worden erkend als levende, voelende wezens. Maar ze krijgen het worden geen rechtssubjecten, dus ze krijgen geen grondrechten in de grondwet. Dat is het verschil en daardoor blijft het natuurlijk mogelijk om dieren te doden, bijvoorbeeld voor voeding. Ja, België is trouwens niet het eerste land dat dierenwelzijn opneemt in de grondwet. In Duitsland gebeurde dat al in 2002. En ook in Italië, Oostenrijk, Slovenië en Luxemburg staat het in de grondwet. Maar ja, we hebben het nieuws natuurlijk gevolgd de afgelopen maanden. In Nederland dus niet. Nee, sterker nog, hier zijn rechten voor dieren die worden gehouden juist recent afgezwakt. Per 1 juli zou een wet ingaan waarbij dieren alleen nog gehouden mochten worden op een manier waarbij ze natuurlijk gedrag konden vertonen. Nou, demissionair minister Adema van Landbouw die zag dat niet zitten. En de Kamer die bleek het met hem eens. Onder meer door een draai van de PVV, die eerder wel voor zo'n wet was. En het zorgde ervoor dat de wet dus niet doorgaat. Tot grote teleurstelling toen van Partij voor de Dierenleider Esther Ouwehand. De dieren zijn voor de bus gegooid en blijven achter met een lege huls en loze beloften. We laten het hier niet bij zitten. We gaan ons amendement omzetten in een initiatiefwetsvoorstel om alsnog een einde te maken aan die hartverscheurende bio-industrie. Dank u wel. Ja, maar voorlopig zijn de Belgische dieren dus in elk geval papier wat beter af dan hier. To the sand, it's all we talked about lately. I packed a car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing it's on, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morn till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm in my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. Dasha en Austin. De bruine kroeg, ach, u kent hem nog wel, met kleedjes op de bar, zand op de houten vloer. Die bruine kroeg die moet behouden blijven. Dat vonden ze eerder al in Amsterdam, ook in het oosten van het land. Maar nu is er ook een voorstel van de Partij van de Arbeid in Utrecht om daar de oude kroegen te behouden. Door ze een monumentale status te geven. Onze verslaggever dook de kroeg en de geschiedenis van de kroeg in. Hier zitten ze nog, hè? De kroegjes. Hier zitten ze zeker nog, gelukkig wel. Dijkzee, Utrecht. Hier heb je een bruine kroeg. Dit is de oudste van Utrecht. Ja, als ik het goed zeg, 150 jaar oud. Ben jij zo'n kroegtijger? Een bruine kroegentijger, ja. Romy Leven, jij bent commissielid bij de PvdA in Utrecht. Jij wil iets geregeld hebben hier in Utrecht en dat gaat over kroegen. Dat klopt, ik wil ze monumentaal maken. En waarom wil je dat? Ja, we zien eigenlijk steeds meer dat er een teruglopen is in bruine kroegen. Ze verdwijnen steeds meer uit onze stad. En we mogen de identiteit niet kwijtraken. Zeker niet aan grote internationale ketens. En dat zien we steeds meer. Ik woon hier en ik liep laatst over de Twijnstraat. En daar zat vroeger Café Boethil. Die was in 2017 weg. En daar komt nu dus een Bagels & Beans. Dat is precies zo'n voorbeeld. Dat er een internationale keten komt waar eerst iets mooi qua geschiedenis en qua identiteit van Utrecht zat. Dat mogen we gewoon niet verliezen. We lopen de korte Koestraat in. Een smal straatje, allemaal terrasjes. Het is nog redelijk rustig. En hier de kroeg Willem Slok. En die wordt gepacht door Ton van den Berg. En hij is journalist. Hij heeft ook een boek geschreven over het verdwijnen van de kroegen hier in Utrecht. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ik zeg net al, journalist, kroegeigenaar. Ja, ja. Ik loop hier door de stad met Romy Leven van PvdA. En zij wil dat de kroegen eigenlijk blijven bestaan. Zoals deze. En dit is zo eentje. Nou, heel lief van de Partij van de Arbeid. Dat willen wij ook allemaal wel. We zijn hier 16 jaar geleden begonnen. Juist met het idee dat dit café behouden zou blijven ook. Het was een begrip in de stad. En het was nog een mooie kastelein, een grote vent. Er zat hier nog maar één tap in dit pand. Nu zitten er geloof ik 10. En er zaten nog gordijntjes voor de ramen. Precies wat ik bedoel met een Utrechtse kroeg. Kijk, overigens komt het woord bruin natuurlijk ook vanwege het roken nog van vroeger. Hallo. Waar het om gaat hier is elkaar kan ontmoeten. Gewoon de maatschappelijke functie. Ja, ja. Je zit hier lekker een biertje te drinken aan de bar. Hoe belangrijk is het, een bruine kroeg in een wijk zoals hier? Dat vind ik heel belangrijk. Dat brengt het sociale leven en gezelligheid. Hoe zit dat bij jou? Ik denk dat het heel belangrijk is om een ontmoetingsplek te hebben voor mensen. Alleen wonen en dan hier even de gezelligheid opzoeken met elkaar. En daarnaast denk ik dat we ook nog de functie hebben dat we iets verder gaan en mensen helpen. Als ze iets met een QR-code, als ze een nieuwe telefoon hebben, het niet snappen. Als er regiopas aangevraagd moet worden of proberen we mensen toch ook te helpen. Een monumentale status, dat wil de PvdA voor de kroegen in Utrecht. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Als dat betekent dat het Bruin Café een lange leven beschonken is, dan ben ik dat zeker mee eens. Want ik denk wel dat we op dit moment een beetje een uitstervend ras aan het worden zijn. En dat zou ik heel zonde vinden. Dus ik zou dan wel daarvoor zijn, ja. Het mag gewoon niet gebeuren dat het steeds meer in het geding komt en dat het straks weggaat. Mijn bijdrage aan het erfgoed van de gemeente Utrecht is dat wij dit café overeind hebben gehouden. En ik hoop dat we dat nog heel lang ook kunnen doen. Maar als wij dit café zouden willen verkopen, hebben we bijvoorbeeld hier in de buurt hebben we een prachtig café gehad in de Willemstraat, Café Zanzibar. Die mensen die waren op leeftijd en die wilden ermee ophouden. En hun kinderen namen het café niet over. En zij hoopten dat café te kunnen verkopen dan. Dat werd lastig. Uiteindelijk is dat café dus gesloten. En die mensen hebben nooit, waar zij op gerekend hadden, dat het een pensioen was. Dus als je echt overal een monumentale status op zou leggen en wij zouden bijvoorbeeld dit café willen verkopen en iemand anders zegt van, de enige die het wil overnemen, die zegt van ja, ik ga daar een broodjeszaak beginnen. Ja, ik kan me voorstellen dat er wel eens mensen dan zullen zeggen van ja, ik wil toch dat geld. Dat heb ik dus ook gevraagd aan het gemeentebestuur van wat kunnen wij als gemeente daaraan doen? Kunnen wij ook een soort maatschappelijke functie of verbindende rol nemen? Dat we potentiële kopers en verkopers kunnen koppelen aan elkaar om zo de kroeg te kunnen behouden in de staat dat het is. Je ziet nu bijvoorbeeld in de Vogelenbuurt hebben 3 mannen een bruine kroeg hebben ze weer geopend. Iets wat gesloten was. Nou, zo kunnen we dat dus bijvoorbeeld verbindend aan elkaar kunnen regelen, zodat het inderdaad de juiste mensen aan de juiste kroeg worden verbonden. Je hebt zelf een kroeg, maar je weet er ook veel van, want je hebt er ook over geschreven hier in Utrecht. Ja, ja. Geschreven met Arjan de Boer over verdwenen horeca in de stad Utrecht. Ja. Ja. Ja, er zijn heel veel cafés in Utrecht verdwenen. In de wijk waar we nu staan, hier in Wijk Zee, deze buurt in de binnenstad. Daar waren voor de oorlog waren hier bijna 24, 25 cafés. Nu, vandaag de dag, zijn er nog iets van 5. Neem Café Murk, Café Elinkwijk. Engelenburg, dat is het café van Joop van Maurik, oud voetballer van FC Utrecht. En zo verdwijnen dus cafés in wijken. Wat heeft het betekend voor Wijk Zee dat het aantal kroegen zo enorm is afgenomen? Dat er minder alcoholisme is geweest. Het is vrijdagmiddag en we moeten toch wel even goed afsluiten. Hulde voor de Bruine Kroeg? Het drievoud hulde voor de Bruine Kroeg. Santé. Nou, hulde voor de Bruine Kroeg. Joris Kreugel was dat op café in Utrecht. Straks spreken we met Onno Luske. Zijn vader wordt morgen herdacht op de Dam door zijn kleinzoon. En Onno vertelt waarom het zijn bijzondere dagen voor de familie. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van der Putten. De provincie Gelderland geeft een vergunning af om met een paintballgeweer op de wolf te schieten die geregeld opduikt bij Ermelo op de noordelijke Veluwe. Het is de bedoeling de wolf met een pijnprikkel weer schuw te maken. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol 21 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt. Ze zaten in een KLM-lounge voor frequent flyers. Veel vliegen draagt onevenredig bij aan de uitstoot van broeikasgassen, zegt de actiegroep. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft een aantal verpleegkundigen op staande voet ontslagen wegens diefstal van medicijnen, meldt zorgwebsite Skipper. Het ziekenhuis wil om privacyredenen het ontslag niet bevestigen. En noodweer in Kenia heeft nog meer levens geëist. Volgens de Keniaanse regering is het dodental gestegen naar ruim 200. Tientallen mensen worden vermist. Kenia kampt al anderhalve maand met hevige regenval en overstromingen. Jan, dankjewel. Nou Marco, we hebben weer gewoon het weer dat we eigenlijk altijd hebben. Ja, maar goed, zo'n dagje tussendoor zullen we maar zeggen. Het is inderdaad bewolkt vrijwel overal, hoewel in het uiterste zuiden de zon begint door te breken. Neerslag trekt daar ook nu echt weg. En ook elders wordt het de komende uren op steeds meer plaatsen droog. Noordoosten heeft sowieso heel weinig neerslag gehad, misschien een paar druppels. En uiteindelijk is het vanavond dus droog, vannacht ook. Brede opklaringen, minimumtemperatuur 7 graden. En morgen starten we de dag dus ook met die brede opklaring. De zon schijnt vrij uitbundig. In de loop van de dag komt er wel wat meer bewolking. En in de loop van de middag neemt de kans op buien toe. Daar kan ook een keer wat onweer bij zitten. Maar het zijn niet de buien die we gisteren gehad hebben. Overigens word je er natuurlijk wel gewoon nat van. En het gaat in de avond ook wel even door. Temperatuur morgen 16 tot 18 graden. Ook zondag een graad of 16 op de thermometers. In het noorden starten we de dag dan bewolkt en buiig. In het midden ook nog een bui, maar in het zuiden is het al snel droog. En die droge momenten winnen terrein. De zon ook zo. Voor maandag en dinsdag nog een paar buien. Daarna een langere periode droog. Oké, dankjewel. En files... Edwin, waar vooral? Ja, vooral in Noord-Brabant, in het midden van het land, maar ook in Gelderland. Er zat bijna 700 kilometer file, er is veel vakantieverkeer onderweg. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Borstel en Waardenburg, 3 kwartier oponthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, 1/2 uur. De A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein, 1/2 uur vertraging. Daar is een rijstrook dicht. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam staat een auto met pech tussen Sassenheim en Kaagdorp 1/2 uur vertraging. En op de A73 Nijmegen richting Venlo tussen Horst en Grubbervorst 1/2 uur vertraging. Daar ligt veel water op de weg, 1 rijstrook is dicht. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Eerst legt de koning morgen een krans op de Dam, maar direct daarna komt Simon. Simon is 11, een achterkleinzoon van Jacques Luske, burgemeester in oorlogstijd in het Gelderse Bergharen. Hij was daar spin in het web bij het helpen aan onderdak voor onderduikers, maar werd gepakt door de Duitsers. Ik praat erover met zijn zoon Onno Luske hier in de studio. Goedemiddag meneer Luske, fijn dat u er bent. U staat dus morgenavond op de Dam samen met uw kleinzoon Simon. Ik zag u wel kijken naar Marco, ja. Of het regent. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog een soort stress is die je erbij hebt. Ja, een beetje, ja. Ja, maar welk gevoel geeft dat u dan? Ja, om daar te staan, het lijkt mij ontzettend indrukwekkend. En je beseft je wel dat je ook namens heel velen staat verzet. Natuurlijk, mijn vader mag ik daar gelukkig bij rekenen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die herdacht gaan worden daar. En namens het verzet kunnen we straks de krans gaan leggen. Maar ja, dan denk je dus aan de velen, maar ook wel aan mijn vader natuurlijk extra bij dat soort momenten. Ja, dan sta je daar met je kleinzoon. Ja. Om even neer te zetten waar het over gaat. Simon heeft uw verhaal en dat verhaal van uw vader opgeschreven in een boekje dat alle basisscholen kregen van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ja. Mijn overgrootopa, Jacques Luske, was tijdens de oorlog burgemeester van Bergharen en Horssen. Hij regelde onderduikplekken in de buurt. Dit vind ik erg dapper van hem, want hij wist dat ook een straf de nazi's daarvoor hadden. Hij werd verraden en overleed in een concentratiekamp. Mijn opa Onno was toen nog klein. Hij heeft zijn vader nooit echt gekend. Daar heeft hij nog steeds verdriet van. Met mijn opa praat ik veel over de oorlog. Oorlog brengt het beste en het slechtste in de mens naar boven. Ja, dat is Simon. Hoe is het, meneer Luske, om hem dat zo te horen vertellen? Ja, dat is echt een gevoel van trots, hè. Want 11 jaar en Dat laatste zinnetje bijvoorbeeld van hem, dat kwam echt spontaan bij hem naar boven. En dat is toch wel heel knap, vind ik, van zo'n jongen die daar dus kennelijk toch ook goed over nagedacht heeft en beide kanten van de zaak ziet. Ja. Dat vind ik mooi. Mm-hmm. Ja. Het verhaal van uw vader, hij was burgemeester? Burgemeester in eerste instantie in Horssen, ja. In het land van Maas en Waal is dat. Eerst in Horssen een plaatsje en twee jaar daarna, in 1933, in Bergen, Herne en Leur. Ja. Dat zijn wat dorpen daar in het land van Maas en Waal. Mm-hmm. Ja. En burgemeester dat in die tijd, dat betekent schipperen? Ja, dat ze echt keuzes steeds maken. Ja. Gelukkig hebben we ook steeds nog wel wat papieren van hem, ook wat toespraken van hem. En gemeenteraadsvergaderingen, daar zijn soms niets van bekend, waarin hij toch ook duidelijk wel zijn standpunten naar voren bracht. Ja, en intussen ook met onderduikers bezig was. Zorgen dat mensen ergens plek konden vinden. Ja, hij is namens een centrale organisatie voor onderduikers is hij verantwoordelijk gemaakt voor het land van Maas en Waal. En hij probeerde dus plekken te vinden voor onderduikers. En het land van Maas en Waal was toen nog een beetje een onomsloten gebied. En het was dus heel fijn om daar ondergedoken te zitten, want dat was relatief gezien vrij veilig. Mm-hmm. En er waren veel boerderijen die ook de ruimte hadden om onderduikers onderdak te vinden. Ja, maar hoe kon hij dat vanuit zijn positie juist makkelijk coördineren? Of was dat extra spannend? Nee, hij kon dat denk ik door zijn contacten wel gewoon met de plaatselijke mensen. Kon hij dat denk ik wel goed realiseren. Maar hij heeft dat niet alleen gedaan hoor. Er zijn natuurlijk ook mensen bij. Een van de onderduikers die daar ook ondergedoken zat, die heeft hem ook vaak geholpen om adressen te vinden. Weet u nog iets van? U was heel klein toen. Kunt ik u zich niet herinneren van spanning die dat gaf thuis? 6 jaar was ik. Nee, dat kan ik me niet echt goed herinneren. Nee. Het is op een gegeven moment helemaal fout gegaan. Ja. Hij is verraden. Ja, zo noemen we dat wel. Een van de onderduikers is bij een razzia daar ter plekke opgepakt. Ja, en die is doorgeslagen bij de verhoren. En ja, daar heeft hij de naam van mijn vader genoemd. Mm-hmm. En hij werd toen een paar dagen daarna ontboden in maart 1944 om in Arnhem te verschijnen. En even voor een smoes hoor, want het zou zogenaamd gaan over heel wat anders. Maar men heeft hem wel gewaarschuwd. Ga nou maar niet, want je weet toch maar niet wat er gebeurd is. Er zijn mensen opgepakt en je weet het maar nooit. Maar hij heeft toch de moed gehad om toch te gaan. Hij wilde verantwoordelijk zijn voor datgene wat hij deed. En is toen meteen verhoord en gevangen genomen en is in de koepel van Arnhem terechtgekomen. Ja. U hebt hem daar nog gezien? Ja, ik mocht één keer in de maand, of ik kan in 2 weken geloof ik, mocht op bezoek zijn. Ik heb nu 3 zussen. Eén daarvan is in ieder geval ook een keer op bezoek geweest. En ik in ieder geval ook met mijn moeder op de fiets van Bergharen naar Arnhem. En 6 jaar, het raakt onder de indruk van de koepel alleen al als gebouw als je daar binnenkomt. Je wordt in een kale spreekkamer gelaten. De deur gaat open, er komt een soort bewaker met een geweer. Die gaat daar staan. En dan komt vader tevoorschijn. En die wordt aan de andere kant van de tafel gezet. En ik schrok er een beetje van hoe hij eruit zag. Naar mijn herinnering zag hij er heel slecht uit. Was volgens mij ook kaal geschoren, terwijl hij een hele grote bos zwarte haren had, wat ik me herinnerde. En moeder die had tegen mij gezegd: als vader nou binnenkomt, dan ga je op zijn schoot zitten en hier heb je een pakje roomboter. En als je nou op zijn schoot zit, moet je hem heel stiekem dat pakje roomboter geven. Want hij zal vast wel honger hebben, dat komt heel goed voor hem te pas. Ja, en toen zat ik daar en ik durfde eigenlijk niet goed naar mijn vader, naar die man. Moeder gaf denk een setje en ik bedenk dat ik uiteindelijk wel op zijn schoot heb gezeten en dat de roomboter ook overgedragen is. Ja. Ja, dat is de laatste keer dat u hem gezien hebt. De laatste keer, ja. Hij is uiteindelijk omgekomen in Neuengamme. Ja, hij heeft een hele reis moeten maken. Hij is van de koepelgevangenis na 2 maanden naar Amersfoort gegaan. Beruchte kamp Amersfoort. Daar heeft hij ook 1 of 2 maanden gezeten. Toen is hij naar Vught geweest. En daar gezeten tot september 1944. En daar moest het kamp ontruimd worden in verband met de spanningen die daar waren van bevrijdingsmogelijkheden. En toen werden alle gevangenen op transport gezet. Naar Sachsenhausen is die eerst geweest. En van Sachsenhausen is hij naar Neuengamme gegaan. En daar is hij uiteindelijk overleden. Ja. Uw kleinzoon, hoorden we net in een stukje Simon, die ziet het verdriet, hè, dat u nu nog... Ik heb daar met hem ook wel over gesproken. Ja. Het kwam zo bij hem op. Hij zei, dat kan niet anders zijn dan verdriet dat je hebt van het verlies van je vader. Maar het is, het beeld is zo dat je als 6-jarige... Ik heb mijn vader eigenlijk nooit echt gekend. Ik heb dus eigenlijk geen verlies bij een beeld of een ervaring met mijn vader. Maar ik heb wel het verlies natuurlijk gevoeld. En nog wel natuurlijk dat je nooit een vader hebt gehad. En dat is iets wat je... een beetje romantisch zelfs, een beetje probeert te verbeelden bij jezelf. Van hoe zou dat nou zijn als vader dan nog was geweest? Morgen kunt u bij hem stilstaan, maar dat hebt u in feite al gedaan de afgelopen dagen. Want er is ook dat filmpje opgenomen, hè, met Simon, dat hij dat vertelt. U hebt ook de kranslegging al geoefend. Jazeker, dat is... best wel realistisch, geloof ik. Dat wordt... Hoe gaat dat? Ja, dat is dan in Soest wordt dat gedaan. Ik denk dat ik dat wel mag vertellen. Mm. En daar is ook een soort gedenknaald staat daar. Een soort obelisk, zoals die ook op de Dam is. En daar hebben ze alles nagebouwd. Dus de stoelen, zoals je waar je moet gaan zitten. De grote schermen zijn geplaatst. De muziek is er van de harmonie, van de luchtmachtkapel. En de spreker zelf. Dus dan is word je... Is ook iemand die de koning speelt? Wat zei je? Is ook iemand die de koning speelt? Ja, de koning en de koningin natuurlijk. Ja. Okay. En dan moet je... We hebben wel 5 keer moeten oefenen. Ja, over hoe je dat doet. En hoe je dan nog je hoofd buigt en hoe je terugloopt. En al dat soort dingen. Is daar ook iets gezegd van... Ja, jongens, we hebben alle veiligheidsmaatregelen genomen. Hè, want dat hangt morgen ook over de herdenking. Ja. De spanning daar. Ja. Hebt u ook instructies gekregen van... als we in 1 keer een geluid horen, als er iets is, dan moet je dat en dat? Nee, ze hebben wel in zijn algemeenheid verteld... dat ze echt alle risico's heel goed hebben ingeschat. Een hoog risico. Factor is erin gezet. En wat wij weten is dat we... Ja, de koning zal ook gaan een bepaalde vluchtweg nemen. Die nemen wij dan ook. Als het nodig is. Mm-hmm. En wij worden ook begeleid. Dat is altijd een persoonlijke begeleider die jou in de gaten houdt. En zegt nou dit en nou dat. Mm-hmm. Ja. Het is ongelooflijk hoe je begeleid wordt, hoor. Dat is door dat Nationaal Comité 4, 5 mei. Dat is fantastisch hoe dat Dat is heel fijn voor u. En verder willen ze natuurlijk zo min mogelijk risico nemen. Dat er iets buiten de paden gaat. Hoe is dat voor u? Dat morgen, want ik maakte even een grapje over, regent het of niet. Maar die spanning verder is. Ja, kijk. Ik snap heel goed wel dat ze de maatregelen nemen. Dat moet ook, denk ik. Maar het is natuurlijk wel bijna tragisch, hè? Dat je herdenkt het verzet, de vrijheid waarvoor gevochten is. En dan is de vrijheid hier ook in het geding. Hè? Je kunt niet zomaar even naar de Dam gaan om mee te herdenken. Dat is wel tragisch. Ja. Maar ik begrijp het. En het geeft wel extra spanning natuurlijk wel een beetje, hoor. Maar het is de dag voor uw vader. Ja. Het is de dag voor u en voor uw kleinzoon. En ik neem aan voor een boel andere familie die daar ook de gedachten bij hebben. Als ik u nu vraag van wat is het van uw vader wat u met name wilt waaraan gedacht wordt? Of wat de boodschap is? Je probeert wel eens na te denken hoe je zelf zou zijn in zo'n situatie. Hè? Burgemeester in oorlogstijd, welke keuzes je moet maken. En dan bewonder ik, dat is toch wel wat voorop staat, trots op mijn vader die toch een beslissing heeft genomen die niet niks is. Hij wist dat er gevaren waren. Hij wist dat hij daardoor zijn vrouw en zijn 3 kinderen, 4 kinderen achter moest laten. En dat is dan toch iets waarvan je denkt, zou ik dat ook in mij hebben? Maar ik twijfel, ik weet het niet. Wij zijn nu niet in de omstandigheden om dat te testen, meneer Luske. Nee. Dank dat u hierover wilde vertellen. Ik wens u een hele mooie herdenking. morgen, zeker, samen met uw kleinzoon Simon. En ook voor de andere familieleden. Ja. Uw verhaal is morgen ook te zien in onze televisieuitzending. Juist, klopt. Dank dat u hier was, ja. Onno Luske. Goedemiddag. En uw kleinzoon is jarig morgen. Oh, ja. Ja. Ik, als de koning er niet op let, zal ik er nog even op werkzaam maken. Ja, klein cadeautje. Een borrel achteraan. Ja. Oké. Okay. Dank u wel. Ja, dank u wel. We gaan naar het verkeer, naar Edwin. Met nog steeds een drukke spits. Er is veel vakantieverkeer onderweg, recreatieverkeer en het regent. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg, ruim 3 kwartier. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee tussen Maden en Knoopend Zonsheel ook 3 kwartier vertraging. Dat komt door een aanrijding. 2 rijstroken zijn daar dicht. Feit of fictie? Ruben, waterkanonnen. Waterkanonnen, ja. Bizarre overgang, hè? We hebben het over waterkanonnen van de Chinese kustwacht, om precies te zijn. Die beschadigden een schip van de Filipijnse kustwacht door middel van krachtige waterdruk. Dat klonk zo. Ja, de Telegraaf die schrijft over deze waterkanonnen dat ze wel van tientallen kilometers afstand het doelwit kunnen raken. Nou, tientallen kilometers, dat lijkt me wel erg ver. Het klonk krachtig, maar tientallen kilometers? Ja, wij zochten dit uit, Suzanne. Dit gebeurde allemaal omdat het Scarborough Reef al jaren een bron van conflict is, hè, tussen China en de omliggende landen en dus ook de Filipijnen. Friso Dubbelboer is politicoloog bij Leiden Azië Centrum, gespecialiseerd in Zuid-Azië conflicten. En hij legt de situatie uit. Nou, dat RIF, dat was tot 2012 was dat onder Filipijnse controle. En in 2012 is er een soort stand-off, een padstelling geweest tussen Filipijnse en Chinese marineschepen en kustwachtschepen. En uiteindelijk hebben de Chinezen dat RIF zonder geweld uiteindelijk, hoor, ontfrutseld aan de Filipijnen. Maar de Filipijnen die willen dat gebied heel graag terug, want het is een heel rijk visgebied. Het is een soort atol midden in zee. Ontzettend rijk aan vissen en schelpdieren, schaaldieren. Dus heel veel Filipijnse vissers zijn ervan afhankelijk. Het RIF ligt in de Zuid-Chinese Zee, ter hoogte van Manila. En dat is dan de hoofdstad van de Filipijnen. Maar wat is er dan gebeurd deze week dat er een Filipijns schip te graas is genomen? Nou, dat komt volgens Dubbelboer vooral doordat Filipijnse vissers vaker naar het RIF gaan. Filipijnen die willen dat steunen, dus die sturen dan Filipijnse kustwachtschepen of schepen van de Filipijnse visserijagentschap ook naar het RIF om die Filipijnse vissers daar te voorzien van brandstof en eten en dergelijke en om ze te beschermen tegen de Chinese kustwacht. En de Chinezen sturen als reactie daarop weer Chinese kustwachtschepen daar naartoe om die steun te verhinderen. En toen zijn dus die enorme waterkanonnen gebruikt. Ja, Jamie Karreman, marinejournalist, die vertelt meer over die waterkanonnen. Ja, het zijn gewoon dezelfde kanonnen als die bijvoorbeeld worden gebruikt om een brand te blussen van de brandweer. Of op het water, dus die blusboten hebben. Dat soort dingen, daar moet je aan denken en dan in andere vorm. En dan vooral bedoeld om, ja, als je in een situatie terechtkomt waarin je dan geen dodelijke wapens wil inzetten, maar wel iets wil doen, dan kan je een waterkanon daarvoor gebruiken. Het is dan gewoon een hele grote tuinslang die je daarop zet. Dat is het eigenlijk, veel meer niet. Ja, en volgens mij kan de brandweer niet tot tientallen kilometers komen. Maar goed, de Chinese kustwacht die gebruikt dit nog niet heel lang. Dat vertelt Dubbelboer ook. Dat is echt wel nieuw, want dat gebeurt pas sinds een maand of 3, 4, 5. Dat is echt wel een nieuw wapen van de Chinezen. Maar goed, wat daar gebeurt is ook spannend voor, begrijp ik, voor Nederlandse schepen. Ja, want op dit moment is het Nederlandse fregat Tromp onderweg naar de Zuid-Chinese Zee. Karreman vertelt daarover. Dat schip zal daar dus ook doorheen varen, door die Zuid-Chinese Zee. Ja, en dan kom je al heel snel in een gebied waar die eilanden liggen en waar dus het nodige te doen is. Dus alles wat daar zich nu afspeelt in de Zuid-Chinese Zee, dat is natuurlijk al relevant voor Nederland, omdat daar ook heel veel Nederlandse schepen doorheen varen. Wij zijn afhankelijk van de handel over zee. Maar nu helemaal interessant, omdat de Tromp daar ook doorheen gaat. Gaan we terug naar de rijkwijde van die waterkanonnen. Want kan dat echt? Kunnen ze echt tientallen kilometers ver weg spuiten? Is dat feit of fictie? Die tuinslangen. Nou, ik laat het over aan Karreman. Nee, de waterkanonnen die de Chinese kustwacht gebruikt, die halen tientallen meters. Maar tientallen kilometers, dat kan niet. Nee, dus tientallen kilometers, nee. Tientallen meters, ja. En zelfs als de kanon kilometers zou kunnen halen, dan is er aan het eind eerder sprake van een soort regenbuitje. Dus ook andere deskundigen overigens bevestigen aan ons dat het om veel kortere afstanden gaat. Dus maar één conclusie mogelijk, fictie. Oké. Minder bezoekers, fouilleren, registratie vooraf. Ongekende veiligheidsmaatregelen zijn er dit jaar rond de nationale herdenking. Door de spanningen rond de oorlog tussen Israël en Hamas maken de autoriteiten zich zorgen of de ceremonie waardig zal verlopen. We hoorden net van meneer Luske al dat iedereen daarmee bezig is die daar aanwezig zal zijn op de Dam. Ja, mooi gesprek. Ja, dat was het zeker. Dat is een bijzondere dag. Joyce Ters Boverhuis van het opiniepanel. Voor de familie Luske, maar voor heel veel anderen. Want wie morgen probeert te protesteren, die kan op niet veel begrip rekenen. Dat blijkt uit onderzoek wat jullie hebben gedaan. Ja, klopt. Nee, mensen noemen het echt ronduit respectloos. En zeker als je die 2 minuten stilte gaat verstoren. Ja, zeggen 9 op de 10, dat moet je gewoon niet doen. He, je kan het doen met schreeuwen of muziek, maar ook een stil protest. He, daar zijn wel plannen voor, dat je een t-shirt draagt of een spandoek hebt met bepaalde teksten, bijvoorbeeld over Gaza. Ja, dat is toch provocerend. En ja, mensen zeggen dat kan ook gewoon niet door de beugel. Maar als je dat dan niet om 8 uur doet, maar op een ander moment morgen op de dag? Ja, mensen vinden het eigenlijk gewoon een dag waarop geen enkel protest past. Hè. Niet tegen de Gaza-oorlog, ook zelfs niet tegen antisemitisme, hè, vindt 68%. 4 mei moet op zijn minst een dag van nationale eenheid zijn. Daar passen protesten, waar ze ook over gaan, gewoon niet bij, vindt men. En het recht op herdenken is voor veel mensen dusdanig belangrijk dat de helft zegt, misschien moet het ook maar gewoon verboden worden om op die dag te demonstreren. Oké. Je hebt ook gevraagd of mensen zelf van plan zijn morgenavond 2 minuten stil te zijn. Ja. Nou, en voor heel veel mensen is het ook echt een moment waar ze de tijd voor nemen. Dat doen ze al hun hele leven, vertellen ze ook. Ja, bijna 9 op de 10 doet dat. Sommigen denken aan verhalen van familieleden. Wat ik ook hoor is dat veel mensen niet per se iemand herdenken, maar het zien als een krachtig moment om stil te staan bij de kwetsbaarheid van vrede. Iemand vertelt erover, samen een stem maken tegen geweld door onze stem even niet te gebruiken, toont respect naar de slachtoffers en mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ja, maar verder is het ook vaak ingebakken, hè? Als je denkt van ja, hoezo zou ik niet stil zijn? Klopt, heel veel mensen vertellen dat het gewoon bij het thuis altijd gebruikelijk was. Ja, maar bij 1 op de 10 dus niet. Nee, ja. Klopt. Ja, en dat kan soms heel praktisch zijn, hoor. Je bent in het buitenland, of sommige mensen zeggen ook dat ze het vaak vergeten. Maar ja, in deze tijd, sommigen zijn ook uit principe niet stil. Bijvoorbeeld vanwege Gaza. Iemand verklaart zichzelf daarover. We herdenken een oorlog zodat het nooit meer kan gebeuren. Maar doen niet wanneer er daadwerkelijk weer in onze tijd een genocide plaatsvindt. Daardoor voel ik me niet langer verbonden met deze dodenherdenking. Ja, meerdere emoties inderdaad, dat horen we al van de afgelopen tijd natuurlijk, die ook spelen. Ja. Is er begrip voor dat er maatregelen worden getroffen om het toch allemaal, hè, zeker op de Dam wat we horen, rustig te laten verlopen? Ja, absoluut. De meesten hebben daar zeker begrip voor. 2 op de 10 vinden het hier en daar wat overdreven. Hè. Veel bekende pro-Palestina groepen hebben ook aangegeven niks te zullen gaan doen. Maar ja, wat het hele beeld is, gewoon ontzettend triest dat het nodig is op zo'n dag. Nou, goed. Lisette Mataar heeft meegeluisterd, directeur van de Oorlogsgravenstichting. Goedemiddag, mevrouw Mataar. Goedemiddag. Ja, voor u is zeker ook uit functie 4 mei een belangrijke dag, hè? Klopt, ja. Dat is een dag waarop de hele organisatie vanzelfsprekend aan het werk is, niet op vakantie gaat en het bijna een soort belangrijkste moment van het jaar waarop we inderdaad stilstaan bij het herdenken. Ja, in feite een dag waarvan je weet hoe die gaat verlopen, maar nu ook voor u anders? Toch wel een beetje. De grootste herdenking die wij organiseren is op het Nationaal Ereveld in Loenen. Dat ligt bij Apeldoorn. En daar komen een paar duizend mensen naartoe. Dat is een hele prachtige plek waar 4000 oorlogsslachtoffers begraven liggen. En waar je eigenlijk helemaal niet aan dit soort dingen zou denken. En waar het ook nooit nodig is geweest om na te denken eigenlijk over veiligheid. Maar dit jaar is het voor het eerst toch nodig, heeft de politie en de gemeente en wij gevonden om daar toch wel op voorbereid te zijn. Mm-hmm. Ja, u hebt ook gehoord wat mensen ervan vinden, hè? In ieder geval de leden van het opiniepanel. Veelal zeggen ze van ja, we vinden dat er niet gedemonstreerd zou moeten worden. Wat vindt u daarvan? Wat u net, wat nou, ik moet zeggen dat ik best wel blij was toen ik hoorde hoe dus heel veel mensen uit jullie panel daarnaar kijken. Je krijgt toch voor je het weet een beetje het beeld dat dat, dat dat niet meer vanzelfsprekend is. Dat je rustig kunt herdenken, dat je eervol kunt herdenken. Ja, wij staan daar letterlijk tussen de graven. Er komen ook heel veel nabestaanden op die herdenking af. Je herinnert je letterlijk de mensen die daar liggen. En het voelt inderdaad behoorlijk ongepast, op zijn minst, of onrespectvol om daar dan te gaan protesteren. Dus ik ben blij dat ook uit het panel blijkt. Ja. Is er toch voor dat gevoel, hè? Joyce citeerde net van we denken een oorlog zodat het nooit meer kan gebeuren. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk vreselijke dingen die er gebeuren in Gaza. Is dat iets wat er nog inhoudelijk meegenomen wordt? Of zegt u nee, wij houden het heel erg bij die plaats, mensen die daar begraven zijn? Ik heb in ieder geval wel heel veel begrip voor dat mensen heel veel ongemak voelen bij wat er in de wereld gebeurt. Dus het is niet dat we ook als organisatie dat willen ontkennen of niet belangrijk vinden dat daar ook ruimte voor is om die stem te laten horen. We proberen dat in die zin ook in het programma mee te nemen, dat er heel veel duidelijke linken worden gemaakt naar de actualiteit. Maar dan niet meer op een polariserende manier, maar meer op een menselijke manier. Wat is waar toen voor gevochten is en waarvoor zou je nu wat is het belang van vrede nu? Dus het is heel erg balanceren of zoeken naar de juiste toon. Want je kunt ook niet ontkennen dat deze sentimenten er zijn. Ja. Wat natuurlijk een beeld is wat veel mensen nog hebben, is wat er gebeurde rond de opening van het Holocaustmuseum. Ook toen de president van Israël er was. Veel mensen hebben zich luid laten horen op dat moment. Is ook uit de hand gelopen hier en daar. Daar is veel angst voor dat zoiets nu weer zou kunnen gebeuren. Leeft u ook met dat beeld van, misschien gaat het wel nou, mijn eigen verwachting is dat het wel echt een andere situatie is dan daar. Dat de aanleiding om te protesteren wel echt heel anders was. Daarnaast kan ik me voorstellen dat dan de herdenking op de Dam toch ook wel een plek is waar men nog meer rekening houdt met protesten dan bijvoorbeeld bij ons. Dus als ik heel eerlijk ben, zie ik het met veel vertrouwen tegemoet morgen. Maar willen we ook niet naïef zijn en willen we wel voorbereid zijn voor het geval dat. Ja, toch nog even naar dat ereveld in Loenen. U zei, daar liggen zo'n 4.000 mensen die zijn daar begraven. Wat moet ik me daarbij voorstellen, wie daar dan ook samenkomen? Het is eigenlijk een ereveld dus waar zowel militairen als burgers liggen. Meer burgers eigenlijk nog wel dan militairen. En niet alleen militairen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook van vredesmissies daarna. Dus er liggen ook militairen die gesneuveld zijn in Afghanistan, Bosnië, Mali. Dus dat maakt het eigenlijk een plek waar heel letterlijk dat wat we zeggen te herdenken, hè, Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog of in oorlogen daarna gesneuveld zijn, herdacht worden, die zijn feitelijk bij ons aanwezig. En dus zie je ook heel veel families van de mensen die daar liggen, die nog altijd komen. Dus dat zijn inmiddels kinderen, kleinkinderen. Maar ook een behoorlijke militaire afvaardiging. Dus vanuit allerlei krijgsmachtonderdelen zijn er vertegenwoordigers. Nou, ik wens u een goede herdenking morgen. Lisette Mataar, directeur van de Oorlogsgravenstichting. Joyce, jullie hebben met het opiniepanel ook nog onderzocht wat mensen überhaupt vinden, hè, van hoe het gaat met demonstreren. Vanavond in de tv-uitzending wordt het allemaal uitgebreid verteld. Maar het kabinet heeft natuurlijk ook gezegd in april van wij gaan de demonstratierechten goed bekijken, aanpassen wellicht aan de tijd. En we zien inderdaad dat de helft van ons panel dat een goed idee vindt. Dat je echt moet kijken of er meer middelen zijn om de excessen van het demonstreren aan te pakken. Oké, dat dus vanavond in onze tv-uitzending. 6:15, NPO 1. Joyce, dankjewel. Ruben, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Nu, wat is er nog? Het had weinig geschild of niet Joost Klein, maar zangeres Numidia was naar het Songfestival gegaan. Blijkt uit een reconstructie van het Parool. Het was een heel ander liedje geweest dan Europapa. Een klein stukje van haar grootste hit, Tout est bon. Dit gaat dus niet naar het Songfestival. Datzelfde geldt voor Ilse de Lange, die ook lang in de running was. De keuze viel uiteindelijk op Joost Klein. Die heeft net zijn tweede repetitie gehad in Malmö. Ja, ik heb nog niks. Ik heb een paar fotootjes gezien. Maar helaas kan hij de dalende trend bij de boekmakers nog niet stoppen. Begin van de week stond er nog derde, inmiddels vijfde. Ja, maar hij heeft vast nog wat in de mouwen. Ik hoop jawel. Het. Ja? Keep the faith alive. Oké. Okay. Absoluut. Ik zei het al, tv zijn er 17:15, NPO 1, online op 1vandaag.nl en hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Als Joods jongetje wordt Samuel in de oorlog ondergebracht bij een pleeggezin. Wie is die andere mevrouw? Zegt ze, dat is je echte moeder. Toen zeg ik, nee, u bent mijn moeder. Nu doet hij samen met zijn kleindochter Suzanne mee aan de campagne van de Europese verkiezingen. Omdat hij weet dat democratie en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Dokter, mogen mijn sokken aanblijven? 39 vragen die je niet aan je gynaecoloog durft te stellen, maar waarop je het antwoord wel graag wilt weten. Mieke Kerkhoff schreef de vragen en de antwoorden op. Recensent Bo van Houwelingen bespreekt de boeken, letters op papier, maar... Het is de lezer zelf die er beelden van maakt in zijn hoofd. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1, 5:00.